You Can Call Me Al i radosne dźwięki od Paula Simona. Tak rozpoczęliśmy poranne wydanie Zapraszamy do Trójki. Czas spędzamy razem, bez zmian, do godziny 9. Jeśli ktoś jest w drodze na Openera, podróżuje właśnie do Gdyni od samego rana, to jak najbardziej zapraszamy do dzielenia się wrażeniami, czy może bardziej oczekiwaniami w tym przypadku, i zachęcamy do pozostania z Trójką co najmniej do 7, bo przed 7 jeszcze pojawią się na naszej antenie podpowiedzi dla festiwalowiczów. Takie praktyczne porady, mam nadzieję. Wcześniej będzie przegląd prasy i sprawdzimy też sytuację na Karaibach, gdzie spustoszenie sieje niestety huragan Beryl. Co po 7? No oczywiście Studio Euro o złamanym sercu prowadzącego, który wierzył w szansę Austriaków nawet na finał turnieju. No dobrze, ale odwiedzi nas też dzisiaj wyjątkowy człowiek, sportowiec, przedsiębiorca, filantrop. Tak jest przedstawiany. Będzie tutaj po 7.30. Będzie też po 8.00 rozmowa polityczna Renaty Grochal, której gościnią ma być dzisiaj Barbara Nowacka, ministra edukacji. A na koniec audycji nasza wakacyjna zabawa, czyli mniejsza gra. To około 8.40 kolejny pojedynek słuchaczy. Mam nadzieję także nieco sportowe emocje. Bo emocje rosną. W końcu stawka jest wyjątkowa, wybór piosenki na zakończenie porannej audycji. To się nie zdarza często w radiofonii, by można było samemu zdecydować, co radio zagra około 8.50. Naprawdę, proszę mi wierzyć. A jesteśmy razem właśnie do 9.00, no i mam nadzieję, że to będzie po prostu bardzo miły poranek. Teraz mamy 13 minut po 6.00. Mamy 19 minut po szóstej. Przegląd prasy. Zaczynamy dziś od spraw poważnych, bo cały czas przyglądamy się temu, co dzieje się we Francji. Tam zbliża się druga tura wyborów, bardzo ważnych, bo po raz pierwszy w historii skrajna prawica ma szansę nawet na samodzielną większość w parlamencie. No więc opozycja, czy ci przeciwnicy polityczni skrajnej prawicy podejmują ciekawą strategię. Czytamy o tym m.in. na RPPL. Wszyscy przeciw partii Marine Le Pen. Wczoraj minął czas, w którym kandydaci, którzy weszli do drugiej tury wyborów parlamentarnych we Francji, musieli zdecydować, czy wezmą udział w tych wyborach nadchodzących właśnie 7 lipca. Zacznijmy od tego, że ordynacja wyborcza we Francji z założenia dzieli wybory parlamentarne na dwie tury. Mandat w turze pierwszej uzyskują kandydaci, którzy zdobędą bezwzględną większość głosów. Jeśli takiego kandydata nie ma, wówczas dwójka z najlepszym wynikiem wchodzi do drugiej tury. No ale też wchodzą do drugiej tury wszyscy, którzy uzyskali ponad 12,5% głosów wszystkich wyborców mających prawo głosu w danym okręgu. Frekwencja była wysoka, upraszczając nieco sprawę, wyjątkowo wysoka, około 67%, więc takich okręgów, w których rywalizuje ze sobą w drugiej turze trójka kandydatów, jest aż 300 z 577. No tylko, że ta trójka w ponad 200 przypadkach zmieniła się w dwójkę. Na wycofanie kandydatur zdecydowało się wielu przedstawicieli partii przeciwnych Zjednoczeniu Narodowemu. To prawicowe Zjednoczenie Narodowe uzyskało ponad 33% głosów w pierwszej turze. Ma nawet szansę na samodzielną większość. W związku z tym o koalicję wszystkich sił demokratycznych i republikańskich przeciw partii Marine Le Pen zaapelował prezydent Francji Emmanuel Macron. Sprawca całego zamieszania to on rozpisał przedterminowe wybory. Co najmniej 214 pretendentów, jak wiemy, na ten moment, którzy zakwalifikowali się po pierwszej turze do drugiej, teraz wycofało się z niej, by ułatwić walkę z kandydatami skrajnej prawicy. Ci, którzy zdecydowali się teraz ustąpić pola, to przede wszystkim politycy partii lewicowych, ale też ci związani z prezydentem Macronem. Szef Zjednoczenia Narodowego, Jordan Bordella, oczywiście skrytykował strategię obraną przez rywali, a za to mer Paryża, socjalistka Anne Hidalgo, powiedziała: mecz nie jest skończony, musimy zmobilizować wszystkie nasze siły. Nie jest jasne, czy republikański front, który okazywał się skuteczny w przeszłości, tym razem przyniesie efekt. Nie wiadomo, jak wyborcy zareagują na apele przywódców poszczególnych sił politycznych, a gra toczy się o dużą stawkę, bo przywódczyni skrajnej prawicy Marine Le Pen powtórzyła wczoraj wcześniejszą deklarację, że Zjednoczenie Narodowe nie będzie próbowało stworzyć rządu, jeśli nie zdobędzie większości w parlamencie. O jak będzie, przekonamy się pewnie w poniedziałek, po tej drugiej turze odbywającej się 7 lipca. I zajrzyjmy jeszcze do wiadomości z kraju. Zawiesiłem głos, bo nie są pozytywne. O początku wakacji na drogach i kiepskich statystykach pisze BizBlog Spiders Web. Od 22 czerwca policja przeprowadziła kontrolę trzeźwości, które pokazały, jak mało wyobraźni mają osoby kierujące samochodami. Z danych wynika, że w ciągu pierwszych 7 dni tegorocznych wakacji aż 1884 kierowców prowadziło auto pod wpływem alkoholu. Narażało, mówiąc krótko, życie swoje i innych. Według danych Alkosens już pierwszego dnia wakacji aż 323 osoby usiadły za kierownicą pod wpływem. Doszło do 527 wypadków. Śmierć poniosło 46 osób. 597 zostało rannych. No, nie brzmi to dobrze. Naprawdę trudno komentować takie dane. Z badania przeprowadzonego przez firmę Alkosens w lutym tego roku wynika, że 65% kierowców wskazuje jako powód, dla którego zdecydowali się na jazdę, nie mając pewności, czy są trzeźwi, dobre samopoczucie. No a raporty służb drogowych w ciągu ostatnich lat wskazują, że wzrost temperatury sprzyja zwiększeniu liczby kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem. Duża część osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że nadal ma substancje w organizmie, bo ma dobre samopoczucie. I nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma alkohol w organizmie. Po tym, jak wypili ten alkohol. Naprawdę? To tak trudno się domyślić? Ech, mam nadzieję, że Państwa te dane nie dotyczą i nie są Państwo wliczani w te liczby. Broński Beat, Small Town Boy, klasyk, który zawsze brzmi dobrze. Na poprawę humoru po tych kiepskich wieściach w trójce, 24 minuty po szóstej. niby sentymentalny to utwór, ale głowa się kiwa, prawda? Tym, którzy chcą odkryć mniej rytmiczną, ale równie świetnie brzmiącą wersję, polecam nagranie z 2014 roku. Akustyczne nagranie Small Town Boy w wykonaniu Jimmy'ego Somerville'a. Jego oficjalny kanał na YouTubie jest tu odpowiednim adresem. Polecam, mówiąc krótko, a teraz już zapraszam na prognozę pogody, która w Trójce za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski, Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy, płaci mniej. Jest! Kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Czas na misję. Plener wzywa. W Carrefourze wszystkie walizki do 25% taniej. Tak, aż do 25% taniej. Skorzystaj. Oferta ważna do 6 lipca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Nowość! KFC Pizza Twisters. Zakręć wszystkimi smakami. KFC Pizza Twisters. Tylko teraz. Tylko w KFC. Żegnamy reklamy. Zachmurzenie ma być dziś po południu w Polsce umiarkowane i duże, ale pojawią się przelotne opady deszczu, choć nie widzę ich w prognozie dla Gdyni i Kosakowa. To pewnie dobre wieści dla tych, którzy wybierają się już dziś na pierwszy dzień openera. Temperatura maksymalna w kraju wyniesie od 17 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i w Karpatach, przez około 20 stopni w centrum do 23 na wschodzie. Pogoda na bluzę dziś, a może nawet na lekką kurtkę typu softshell w rejonach podgórskich Sudetów, bo tam od 13 do 16 stopni. I słówko od słuchacza, lepiej bym tego nie powiedział. Po prostu jest mi wstyd za nas. Naprawdę nie potrafimy obejść się bez alkoholu w dniu, w którym prowadzimy pojazd. Po prostu wstyd. More than free, let me see this through. You know me better than me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. Dwie minuty do godziny siódmej. W Trójce zaglądamy na Karaiby, gdzie niestety huragan Beryl pustoszy wiele wysp. Obecnie ma kategorię czwartą w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Dewastuje Karaiby, mówiąc krótko, z wiatrem osiągającym obecnie prędkość do 250 km na godzinę. Beryl zbliża się do Jamajki, następnie ma zaatakować półwysep Yucatan. No i jest po prostu niebezpiecznie. O sytuacji na miejscu opowiada mieszkająca na wyspie Union, to jest państwo St. Vincent i Grenadyny, opowiada Polka Iwona Pożuczek. Sezon huraganowy jest normalny na Wyspach Karaibskich. Zaczyna się w lipcu i kończy w listopadzie, aczkolwiek to był pierwszy taki huragan, który przyszedł tak szybko, z taką mocą. Był dużym zaskoczeniem dla ludzi. No i według lokalnych władz uszkodzeniu po przejściu huraganu przez wyspę Union uległo, uwaga, 90% domów, w tym hotel, w którym jako menadżerka pracuje Iwona Pożuczek. Ona zaczęła nawet zbiórkę na niezbędne naprawy i powrót do normalnej działalności w internecie i podejrzewam, że tych zbiórek będzie bardzo, bardzo dużo, bo po prostu niszcząca jest siła huraganu Beryl, któremu przygląda się także nasz amerykański korespondent z Miami, Janek Pachlowski. Dzień dobry, Janku. Kłaniam się nisko. Rzeczywiście witam Państwa z Florydy, z Miami, gdzie jest amerykańskie centrum huraganów, które monitoruje całą sytuację i ostrzega cały region, bo przypomnę, że jesteśmy przecież w sezonie właśnie tych żywiołów, w sezonie tutaj w tej części Atlantyku. Oczekuje się, że Beryl, i to jest właśnie komunikat amerykańskiego centrum huraganów, oczekuje się, że Beryl będzie w dalszym ciągu stopniowo słabnąć. To są te dobre wiadomości. Przez następne następny dzień lub dwa, ale nadal przewiduje się, że może stworzyć śmiertelne zagrożenie dla Jamajki i Kajmanów. Informuje to, podkreślamy, w specjalnym komunikacie wydanym w Miami amerykańskie Centrum Huraganów, a przed nadejściem żywiołu ostrzegał na konferencji prasowej premier Jamajki Andrew Holness. Posłuchajmy. Wszystkie modele wskazują, że Beryl przejdzie przez naszą wyspę, ale być może jako burza tropikalna, która przyniesie ekstremalne warunki pogodowe. Nie ma jednak przewidywań, że główne oko znajdzie się nad Jamajką. Przechodzi huragan Beryl, Janku, przez Karaiby. U was na Florydzie, rozumiem, akurat tego huraganu wyjątkowo wczesnego nie odczuwacie. Jeszcze, mam nadzieję, nie, natomiast to też jest tak, że on w każdej chwili może na przykład skręcić, chociaż to jest mało prawdopodobne, ale też takie prognozy są i iść tutaj w basenie Zatoki Atlantyckiej na Florydę lub inną część Stanów Zjednoczonych, tego właśnie regionu. I jak mówimy w ogóle o Zatoce Meksykańskiej, to tam są dosyć płytkie i bardzo ciepłe wody, a to najlepsze środowisko właśnie do rozwoju tego typu żywiołów. Stąd te regiony mogą być szczególnie zagrożone właśnie siłą bardzo mocną. My mówimy tu o 5-stopniowej skali Saffira-Simpsona, ale naukowcy już informują, że najprawdopodobniej te żywioły są tak mocne, towarzyszy im tak duża prędkość wiatru, w tym przypadku mówimy o Berylu o 250 km na godzinę, że będzie trzeba stworzyć 6. kategorię. Ale wracając do sytuacji, jaka jest w tej chwili, to mówimy o Jamajce i premier tego kraju dodał, że siły bezpieczeństwa, bo to też jest problem w tego typu przypadku. Opracowały też taki plan strategiczny, aby przeciwdziałać wszelkim potencjalnym zagrożeniom grabieży lub jakimkolwiek innym przestępstwom w przypadku, gdy dojdzie do ewakuacji. I też mówiłeś o wyspie Union, bardzo też ucierpiała Grenada i okolice. A co jest niespotykane historyczne, to czwarta kategoria tego typu żywiołu w 5-stopniowej skali w Saffira-Simpsona. Też chwila było, przez chwilę było, że ten huragan miał numer 5. To o tej porze roku występuje bardzo rzadko. A Beryl w ogóle jest pierwszym w historii o takiej sile huraganem, który wystąpił tak wcześnie. Synoptycy alarmują też, że taka sytuacja spowodowana jest ciepłymi wodami oceanicznymi, wynikającymi też między innymi z zanieczyszczenia paliwami kopalnymi powodującymi ocieplenie planety. I też podkreślamy, że atlantycki sezon na huragany rozpoczyna się od 1 czerwca, a kończy 30 lipca. Ale ten najbardziej intensywny, ta najbardziej intensywna, tak powinien powiedzieć, część sezonu przypada na miesiące sierpień, wrzesień i październik. Dlatego huragan o takiej sile jak teraz Beryl o tej porze roku zdarza się bardzo, bardzo rzadko. I na podsumowanie, to w ogóle 97% aktywności tropikalnej występuje właśnie do 30 listopada, a według klimatologów szczyt aktywności, to podkreślamy, to jest późne lato i wczesna jesień i oczekuje się, że ten sezon huraganów na Atlantyku będzie przede wszystkim charakteryzował się powyżej normy aktywności właśnie ze względu na zbieg czynników, w tym niemal rekordowo wysoką temperaturę, szczególnie wód Zatoki Meksykańskiej, jak już o tym mówiłem, a według prognoz wystąpić ma od 17 do 25 burz tropikalnych, z których od 8 do 13 stanie się huraganami. No to trzymamy kciuki, by jednak tak nie było, by to były na wyrost przewidywania, Janku, i na pewno będziemy do ciebie wracać w tym temacie w najbliższych tygodniach. Dziękuję, to ja tylko wtrącę. Ja tylko wtrącę, że niestety te prognozy, że to będzie poniżej takiej intensywności sezon, wynoszą tylko 5%, a te prognozy amerykańskiego Centrum Huraganów w większości się jednak sprawdzają. To na pewno jeszcze wrócimy do ciebie z pytaniami o to, jak przygotowujesz się do takiego huraganu, mieszkając na Florydzie, bo to na pewno będzie gorący temat w najbliższych tygodniach. Jan Pachlowski, prosto z Miami, wielkie dzięki. Dziękuję, pozdrawiam z stolicy huraganów. A stolicą muzyki w najbliższych dniach polską będzie zapewnie Gdynia Kosakowo. To lotnisko, tam open air, o nim będziemy mówić, ale nie tylko o nim, bo przecież oprócz open aira przed nami jeszcze nie jedno wielkie muzyczne wydarzenie tego lata, chociażby Poland Rock Festival na początku sierpnia, czy Off Festival w Katowicach. Ta impreza również za miesiąc. Jak się do takich imprez przygotować? Pod różnymi względami. O tym w Trójce już za chwilę. Na razie Foo Fighters. No, dziś będą w Gdyni grali Foo Fighters właśnie. I'm a one-way motorway. I'm a road that drives. festiwalowe lato trwa, a dziś bardzo mocne uderzenie także związane z tym festiwalowym latem. Oby to nie było uderzenie burzy, choć i tak może być, to zdają stali bywalcy openera. Dziś rozpoczyna się tegoroczny opener w Gdyni. Ja nie jestem stałym bywalcem tego typu wydarzeń, ale zaprosiłem do studia dwie dziewczyny, które bardzo dużo mogą o tym opowiedzieć. Są na pierwszej linii frontu festiwalowego, Gosia Jakubowska i Justyna Grabasz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Festiwal tak duży jak opener, ale przecież całe lato, całe wakacje to też wiele mniejszych nieco koncertów, weekendowych wydarzeń. Jak się do nich przygotować? Zacznijmy od spraw technicznych, co koniecznie trzeba ze sobą zabrać, bez czego po prostu się nie obejdzie i jeśli tego nie zabierzemy, będziemy po prostu skończeni. Ja może pozwolę sobie zacząć od tego, o czym powiedziałeś na samym początku, a mianowicie, że opener bez burzy to nie opener. No nie tylko opener zmaga się z różnymi takimi prognozami niefestiwalowymi, bo dwa lata bodajże temu w Płocku w ramach Audio River Festival, no też doświadczyliśmy jako festiwalowicze takiej niesfornej pogody i takiej ulewy, że ja byłam przemoczona do suchej nitki, naprawdę. Ale to wiesz, straszyłaś mi też w tamtym roku, że to będzie z powodzią. Na całe szczęście powodzi nie było, ale z drugiej strony, no właśnie. Zmierzamy chyba w stronę rzeczy przeciwdeszczowych. Tak, bardzo się przydały płaszcze przeciwdeszczowe i ja też połowę tego festiwalu spędziłam w kaloszach i to była wspaniała rzecz w tym momencie i byłam absolutnie suchutka. Nic mi się złego nie przydarzyło. To właśnie dzięki płaszczom i dzięki kaloszom. To też zależy, jak jest ułożony festiwal, bo faktycznie, jeżeli chodzi o festiwal, który odbywa się w parku, gdzie mamy teren zielony, czasami ten teren zielony zamienia się w błoto, to faktycznie sprawdzają się kalosze. Ale jeżeli mamy jakąś taką przestrzeń, bo czasami sceny są zadaszone i wyłożone deskami, to myślę, że akurat na tego typu rozwiązania deszczowe bardziej się sprawdzą klapki, gdzie nasza stopa nie będzie się jakoś pocić, będzie oddychać, a przy okazji też no, klapki latem myślę, że się sprawdzą nawet w deszczu. Czy rzecz znana z obrazków z wędkarzami, czyli taki stołeczek przenośny, to jest coś, co się przydaje? Przydaje się na zmęczone nogi, bardzo, bardzo. Tylko z tym stołeczkiem trudniej jest chodzić na koncerty. Ja na przykład polecam takie siedziska kempingowe, turystyczne. One są składane często jak taka poduszeczka mała i można w każdej chwili wszędzie sobie usiąść, przycupnąć i bez problemu, bo one też są często wodoodporne, więc nam nic nie przemaka i możemy śmiało sobie siadać w różnych dozwolonych miejscach. No i właśnie, przy okazji, warto wziąć taki plecak, w który zmieścimy te wszystkie gadżety. To nie jest takie łatwe, więc wybrać też plecak, który nie jest taki ciężki, że sama waga plecaka nam nie zaważy na całym bagażu, to co będziemy ze sobą nieść. Więc wygodny, w miarę lekki plecak, ale taki, żeby pojemność jego była spora, bo już tak, mamy płaszcz przeciwdeszczowy do wzięcia. Tutaj akurat te rowerowe plecaki się super sprawdzają, takie, które noszą ze sobą na różne wycieczki kolarze. Sakwy od razu, z sakwami będziemy chodzić. To był żart. Więc płaszcz przeciwdeszczowy na deszcze, kalosze, bądź klapki właśnie w takich sytuacjach deszczowych, ale no tak, czapka z daszkiem. To też jest bardzo istotny element, bo czapka z daszkiem potrafi pomóc przed deszczem również chronić, bo jak nam pada na głowę deszcz, no to nie za bardzo zobaczymy, co się dzieje na scenie, bo oczy całe zadeszczone, to nie jest łatwa sytuacja, żeby obserwować, co się dzieje na scenie. No i przy okazji ochrona przed słońcem. I tu kolejny element, kremy przeciwsłoneczne. Tak, pamiętajmy też o tym, ja zresztą na antenie Trójki słyszałam taką wypowiedź dermatolożki, która opowiadała o tym, że liczy na to, że moda na opalanie minie i to dało mi dużo do myślenia, bo faktycznie te kremy z filtrem, nawet 50 się sprawdzają w te gorące, słoneczne, upalne lato. Znamy już metody na przygotowanie techniczne, a co z przygotowaniem mentalnym? Wyruszamy na festiwal tak duży jak opener, albo troszkę mniejszy, gdzie tych gwiazd, zespołów, wokalistów jest dużo w programie. Czy mamy się przygotować, że usłyszę wszystkich, będzie świetnie? Czy to jest błędne podejście i trzeba mieć świadomość, że nie wszystko się uda, nie zawsze stanie się w odpowiednim miejscu, żeby dobrze było słychać i tak dalej? Może się udać, jeżeli sobie wszystko odpowiednio zaplanujesz. Po to są też mapki festiwalowe, które warto też pobrać, jak wchodzi się na teren festiwalu, żeby mieć to wszystko przed sobą rozpisane, co, gdzie, kiedy, o której godzinie, odległości wyliczone, bo czasami się na festiwalach tak dzieje, że pomiędzy scenami jest naprawdę sporo kroków do przejścia, że wydaje nam się, że w minutkę zdążę, zaraz po jednym koncercie będzie drugi, a czasem warto wyjść trochę wcześniej, żeby móc zdążyć właśnie na tę pierwszą linię frontu, żeby się pojawić pod sceną tam, gdzie nam najbardziej na tym zależy. Ja jeszcze bym tutaj dodała, że są w sumie takie dwie drogi, bo możemy jechać na festiwal, jak na przykład część moich znajomych jeździ na festiwal z zamiarem odkrycia różnych artystów i artystek na festiwal. festiwalu, czyli nic nie słuchają, nic nie sprawdzają, po prostu idą w ciemno, ale też mam takich znajomych, którzy bardzo intensywnie śledzą i sobie już planują line-up względem tego, co im się podoba na nagraniach studyjnych. Ale jak to bywa na koncertach, też są zaskoczenia i czasami to, co usłyszymy w wersji studyjnej na koncercie, brzmi o wiele lepiej, albo na odwrót, jest rozczarowanie. I właśnie, czasami brzmi dużo głośniej niż się spodziewamy, więc kolejny element bardzo istotny, zatyczki. Naprawdę się przydają. To wiem, że może się wydawać, że no jak to idziemy słuchać koncertu i zakładamy zatyczki, to po co w ogóle idziemy słuchać? Ale one potrafią czasami naprawdę pomóc w odbiorze, szczególnie tych bardzo głośnych koncertów. Zdarza się, że te koncerty się niosą po całym mieście, nie? I ja podejrzewam, że sposobów na popełnienie faux pas podczas festiwalu jest bardzo dużo, ale żeby nie przedłużać, skupmy się na jednym. Jeżeli idziemy na koncert na festiwalu, znamy artystę nawet, być może lubimy, no ale nie znamy do końca tekstu piosenek. To śpiewamy z nim, czy w takim wypadku należy jednak buzia na kłódkę i nie kompromitować się przy wszystkim? My się śmiejemy, bo można wymyślać słowa, oczywiście. Ale nie wiem, jak bardzo głośno by trzeba było śpiewać, żeby zakłócić ten koncert, więc chyba można, nawet jak się nie zna tekstu. No na koncertach jest jednak gadanie trochę głośniej, więc nie, mi na przykład przeszkadza, jeżeli ktoś nie rozmawia. Ale tak, jeżeli ktoś zbyt dużo gada nad uchem, to trochę denerwuje. Jak ktoś jest zbyt wysoki i ma zbyt bujną czuprynę, to też przeszkadza, ale na to się nic nie da poradzić, więc... To wtedy ta czapka z daszkiem, tylko tak ciasno zaciągnięta, tak, żeby afro nie wyskakiwało. Justyna Grabasz, Gosia Jakubowska, dzięki wielkie za te porady. Dziękujemy. No i mam nadzieję, że te porady od dziewczyn mogą być przydatne, a ta dziewczyna też na openerze ma zaśpiewać. A teraz w trójce, 5 minut przed 7. Dua Lipa. Zapraszamy do reklamy.